जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहीसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तत्वबोध की एक लंबी सफ़र के बाद हमारी गाड़ी वापस ओरिजिनल ट्रैक भगवद गीता पर आ गई है। तो आज से हम सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के ऊपर हमारी चर्चा का प्रारंभ करेंगे। जैसे हमें मालूम है कि भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। और क्योंकि 6-6 अध्यायों का विभाग है इसलिए उसको षटकम भी कहा गया है। जैसे निर्वाण षटकम था तो उसमें 6 श्लोक थे, तो एनीथिंग दैट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 6 यूनिट्स, उसको षटकम कहते हैं। सो गीता में षटक त्रयम है, 3 षटक हैं, प्रथम षटकम, मध्यम षटकम और चरम षटकम। प्रथम यानी पहला, मध्यम यानी बीच वाला और चरम यानी अंतिम फाइनल चरम। और प्रत्येक षटक में भगवान ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं। तो प्रथम षटक जो हमने अभी पहले कंप्लीट किया है 6 अध्याय तक, इसमें 3 मुख्य विषय के बारे में चर्चा की गई थी। वैसे मध्यम षटकम में भी 3 विषय के बारे में चर्चा की गई है और चरम षटक में भी 3 विषयों के बारे में भगवान ने चर्चा करी है। प्रथम षटक में पहला जो विषय भगवान ने चर्चा था वो था जीव का स्वरूप, द नेचर ऑफ इंडिविजुअल। ये एक्चुअली सभी 6 अध्यायों में इसके बारे में भगवान ने कहीं बात करी है, पहले अध्याय को छोड़कर। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे, पांचवें, सभी में कहीं ना कहीं जीव की स्थिति के बारे में बात करी थी। और ये बताया गया था कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। अभी ये सारी बातें हम तत्वबोध में कर चुके हैं, जिसकी अभी डिटेल डिस्कशन की कोई अहमियत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से अभी तक समझ ली है कि हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये आत्मा से अलग है। और इसी की बात भगवान ने पहले 6 अध्याय में करी है। तो ये जो शरीर है वो एक प्रकार का कंटेनर है या तो कैबिनेट है कि जिसके अंदर ये सूक्ष्म शरीर रहता है, और ये जो सच्चिदानंद आत्मा है वो जिसके साथ कनेक्टेड रहता है। दूसरे अध्याय के 12 से 25वें श्लोक में भगवान ने आत्मा के स्वरूप के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ डिटेल में डिस्कशन किया था। तीसरे अध्याय में पंचकोश के विवेक के भी बारे में बताया था, अन्नमय कोश वगैरह जो 5 कोश है। अभी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथे अध्याय में आत्मा करता है या भोगता है। 5वें अध्याय में नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यम, ये सारी बातें भगवान ने करी थी। सो ये जो सच्चिदानंद आत्मा है वह जीव के स्वरूप में हमारे शरीर में विराजमान है, इस बात को हमने प्रथम षटकम में देखा था। दूसरा प्रोमिनेंट टॉपिक जो प्रथम षटकम में भगवान ने चर्चा था वो है कर्मयोग। बहुत अहम और महत्व की आध्यात्मिक साधना, क्योंकि अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कर्मयोग से ही करनी पड़ती है, और कर्मयोग में धीरे धीरे उसको सब्लाइम करते करते निष्काम कर्मयोग तक हमें जाना होता है। तो इस कर्मयोग की बात भगवान ने दूसरे अध्याय में ही करी थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से शुरू करके। तीसरा अध्याय तो पूरा कर्मयोग के ऊपर ही था, और चौथे पांचवें अध्याय में भी कहीं कहीं उन भगवान ने बात करी थी। छठा अध्याय भी शुरुआत कर्मयोग से ही करी थी। सो कर्मयोग वॉज द टॉपिक नंबर 2, यानी टॉपिक नंबर 1 जीव का स्वरूप, टॉपिक नंबर 2 कर्मयोग, और तीसरा टॉपिक जो भगवान ने ये प्रथम शतक में हाईलाइट किया था वो है हमारा पुरुषार्थ। हम पुरुषार्थ करें क्योंकि हमारी हिंदू फिलोसॉफी को एक प्रकार से उसकी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की जा रही है, वो ये है कि हम प्रारब्ध में मानने वाले लोग हैं क्या, और ये जो कर्म की जो थियोरी है, लॉ ऑफ कर्म, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी तत्वबोध में, तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई इस थियोरी के हिसाब से हमारे जो संचित कर्म है पूर्व के, वही प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं, तो ललाट लिखिता रेखा परिमार्जन न शक्यते, यानी कि यहाँ जो लिखा गया है ललाट में उसको बदल नहीं सकते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन हुआ है और कई लोग करते भी हैं। और भारत क्योंकि विकास में पीछे है, इसका भी रीज़न कई लोग एट्रीब्यूटेड टू अवर फेटालिज्म, कि भाई हम फेट में मानते हैं। सी, इसी सिक्के की दूसरी बाजू यदि हम देखें तो हमारे कर्म संचित जो है वो प्रारब्ध बनकर सामने आते हैं, वो बात सही है, तो प्रारब्ध को भुगतना है, सो टू दैट एक्सटेंट हम प्रारब्ध की बात करते हैं, फेट की बात करते हैं। लेकिन साथ साथ में इस सिक्के की दूसरी बाजू भी हमें देखनी है कि हमारे आज के जो कर्म है वो प्रारब्ध बनकर भविष्य में हमारे सामने आ सकते हैं, तो यही कर्म की थियोरी कि जिसमें प्रारब्ध की बात हो रही है, वही कर्म की थियोरी हमें आगे का जो प्रारब्ध है वो सुधारने में भी मदद करती है। सो इन शॉर्ट, हमारे भविष्य के को हम ही बना सकते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फ्यूचर। और जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके बारे में भगवान ने बताया। और हमारे परमात्मा आकाश में कहीं बैठे नहीं हैं कुर्सी डालकर, हमारे साथ ही हैं। और हमारे इस उत्थान में भगवान कहते हैं कि मैं मुख साक्षी बनकर बैठने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें उसकी शुरुआत करनी है। सो ये सारी बातें, हमारा पुरुषार्थ, हम कितने हद तक तैयार हैं, व्हाट इज अवर चॉइस, ये सारी बातें ये पहले 6 अध्याय में भगवान ने करी थी। कर्मण्येवाधिकारस्थ में भी यही हमारी क्या कहें, स्वतंत्र बुद्धि या तो फ्री विल जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भगवान ने बात करी थी। कर्मण्येवाधिकारस्थ अधिकार यानी क्या, अधिकार मीन्स इट इज़ नॉट राइट बट इट इज़ अवर फ्री विल, यानी इट इज़ अवर राइट टू चूज, हमें क्या करना है वह सिलेक्ट करने की हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, वही कर्म की थ्योरी में ही ये बात भगवान ने बताई थी। और क्योंकि हमें कर्म करने का अधिकार दिया गया है, कौन सा कर्म करना कौन सा कर्म नहीं करना उसको चूज करने में क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है, इसलिए उस कर्म के जो फल मिलेंगे वो फल भी हम ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो कर्म करेंगे वो हिसाब से फल मिलेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि वॉच योर थॉट्स, इट विल बिकम योर वर्ड्स एंड एक्शंस, वॉच योर वर्ड्स एंड एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर दैट बिकम्स योर डेस्टिनी। यानी आप अपने विचारों को अच्छी तरह से भापिए, देखिए, क्योंकि यही विचार शब्द और हमारे एक्शंस में, यानी कि क्या करनी में, कथनी और करनी, हमारे जो विचार है वही हमारे कथनी और करनी में रिफ्लेक्ट होते हैं, और जो हमारी कथनी और करनी होते हैं वही हमारी आदतें बनती हैं, जो हमारी आदतें बनती है वही हमारी हमारा कैरेक्टर या तो हमारी पर्सनालिटी बनती है, हमारी शख्सियत बनती है, और हमारी जो शख्सियत बनती है वही हमारा प्रारब्ध बनता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द थॉट्स, विचार से लेकर प्रारब्ध तक एक पूरी श्रृंखला है। तो ये जो हमारी डेस्टिनी यानी कि जो हमारा प्रारब्ध है वह हमारी शख्सियत से वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ तीसरा टॉपिक जो भगवान ने हाईलाइट किया था प्रथम शतक में वो हमारा वैयक्तिक पुरुषार्थ। तो तीन बातें करी, जीव स्वरूप, कर्म योग और पुरुषार्थ, ये प्रथम शतक में भगवान ने डिस्कस किया था जो हमने कंप्लीट किया। अभी हम मध्य शतक की दहलीज पर आकर खड़े हैं, 7 से 12वां अध्याय। इसमें भी भगवान ने 3 टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। जैसे पहले 6 अध्याय में जीव के स्वरूप के बारे में भगवान ने बात करी थी, वैसे इस मध्य शतक में ईश्वर स्वरूप की बात करने वाले हैं। तो जीव स्वरूप, ये पूरा तत्वबोध आ रहा है वापस। देखिए, नाउ यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग डन तत्वबोध। क्यों करके आए हैं तो ये सब अभी मुझे ये सब आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है, समझाना नहीं पड़ रहा है, खाली उसका जिक्र कर दिया, बात आगे बढ़ गई। सो जीव स्वरूप वो जैसे हमने देखा इज नथिंग बट माइक्रोकॉजम, और ईश्वर स्वरूप जो है वो मैक्रोकॉजम है, यानी कि जीव स्वरूप है वो व्यष्टि है और ईश्वर स्वरूप जो है समष्टि है, बराबर। सो कृष्ण ये 6 अध्याय में ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो क्या करते हैं, उनकी महिमा क्या है, इसके बारे में भगवान हमें बताने वाले हैं। पहले 6 अध्याय में भगवान ने कहीं भी ये ईश्वर तत्व की बात कहीं कहीं स्प्रिंकल किया होगा, लेकिन डिटेल में कहीं बात करी नहीं है। 6 अध्याय का अध्ययन कर लेना, करना है तो इट विल बी अ गुड रिविजन इफ यू वांट टू डू इट। 7वें अध्याय में भगवान ने पहले ही श्लोक से इस चर्चा का आरंभ कर दिया है ईश्वर स्वरूप का। जैसे हमने पहले 6 अध्याय में जीव का स्वरूप और ये शरीर यानी कि कंटेनर वासान से जीर्णान यथा विहाय वाली बात करी थी, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कैबिनेट, कि भाई जीवात्मा है वो इसके अंदर है रहता है क्या, वैसे ही ईश्वर भी ये देही जो है वह भी इसी प्रकार इस विश्व में छाए हुए हैं। सो परमात्मा का भी सगुण और निर्गुण स्वरूप है, जड़ चेतन स्वरूप है, जो क्या है वो हम देखेंगे। तो ये टॉपिक नंबर 1, ईश्वर का स्वरूप, जैसे पहले में जीव का स्वरूप था वैसे यहाँ ईश्वर का स्वरूप है। दूसरा जो महत्व का टॉपिक यहाँ है वह साधना या तो उपासना। पहले में कर्मयोग की बात करी थी, कर्मयोग की साधना हाईलाइट की गई थी, यहाँ उपासना की साधना भगवान हाईलाइट कर रहे हैं। उपासना यानी कि परमात्मा का ध्यान करना, ईश्वर ध्यान। कर्मयोग शरीर प्रधान है, जहाँ हमारा शरीर कार्यरत होता है कर्म करने के लिए, यहाँ ये जो उपासना योग है इसमें मन की प्राधान्यता है। तो हम धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। ये जो शरीर जो हमारा है वो ग्रॉस इंस्ट्रूमेंट है, अभी मन का हमें उपयोग करना है। तो मन इज सटल, शरीर से मन सूक्ष्म है। तो कर्मयोग में हमने निष्काम कर्मयोग करके संसार की सेवा की, पंच महायज्ञ वगैरह की बात करी थी। अभी सगुण ईश्वर का ध्यान यानी कि उपासना, जिसको हम पूजा कहते हैं, वह उस विषय के बारे में भगवान बताने वाले हैं। और तीसरा टॉपिक जो इसमें हाईलाइट किया गया है वो ईश्वर की करुणा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति में ईश्वर की करुणा की बहुत बहुत अहमियत है। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर कृपा। जैसे पहले शतक में हमारे पुरुषार्थ की बात करी गई थी कि पुरुषार्थ करके हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्, में पुरुषार्थ की बात जैसे करी गई थी, वहाँ ये भी बताया गया था कि हमें घमंडी नहीं बनना है, यू हैव नॉट टू बी एरोगेंट, स्वावलंबी बनना है, बी कॉन्फिडेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना है। ये सारी बातें प्रयत्न की बातें वहाँ बात करी गई थी। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि हमारे में एक प्रकार का अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जब तक ये ईगो रहता है या तो इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति रहती है तो भगवान कभी न कभी कहीं न कहीं एक फटका लगा देते हैं और हम लाइन पे आ जाते हैं। जैसे आजकल हमारी पूरी मनुष्य जाति कुछ अपने कहने वाला चगी गया था, तो भगवान के लिए लेता जाओ। ये नेचर अपना कार्य करती ही है। सो जब भी जीवन में निष्फलता आती है तो फिर ये आदमी भटक जाता है, इधर से उधर दौड़ना शुरू कर देता है। और जैसे हमने तत्वबोध में भी बात करी थी कि फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, फिर इधर जाएगा, उधर दौड़ेगा, ये सब नाटक शुरू हो जाता है। और फिर घूम फिर के परेशान हो जाता है और फिर कहेगा कि सब प्रारब्ध के आधार है, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिंड, एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, इसलिए मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बैठ जाएगा। यानी ओवर कॉन्फिडेंस से वो फिर प्रारब्धवादी बन जाएगा। अभी यहाँ हमें ये सीखने मिलेगा कि हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के साथ परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा भी जुड़ी हुई है, और ये जो है ये हमारा जीवन का बैलेंस्ड एटीट्यूड होगा। यानी मैं पुरुषार्थ करता रहूँगा लेकिन साथ साथ मेरे परमात्मा भी मेरे साथ हैं। ये जो आपको बात करी थी ना, वो एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक आदमी भगवान का भक्त था और उसको एक बार बैठे बैठे सपना आया, उसमें उसने देखा कि भगवान और ये भक्त दोनों समुद्र तट पर गीली रेत पर चल रहे हैं और दोनों के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, चार चार चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और जब भी उसके जीवन के बहुत विकट समय का जब दौरा आया तो तभी मात्र दो चरण दिखाई दे रहे थे, तो भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु इस समय सांसारिक लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया, संसार के तो सभी लोग मेरे से दूर हट गए, लेकिन आप भी मुझको छोड़ के चले गए। तभी परमात्मा ने कहा कि बेटा जरा चरण को अच्छी तरह से देख, और जो चरण चिन्ह है ना, दे आर अपियरिंग डीपर, कुछ थोड़े ज़्यादा दबे हुए लगते हैं, क्योंकि मैंने तुमको मेरे हाथों में उठा लिया था। तो ये परमात्मा की करुणा है। और ये परमात्मा की करुणा का एहसास हमको ये मिडिल सेक्शन में होने वाला है। तो हम जब भी प्रार्थना वगैरह करते हैं शुरुआत में, प्रार्थना हम क्यों करते हैं क्या, कि भाई हम हमारी ओर से सभी प्रयत्न करने वाले हैं। इवन क्लास में भी हम जब भी शुरू करते हैं प्रार्थना इसलिए करते हैं कि ये प्रभु हम हमारी ओर से, यानी कि मेरी ओर से आपको जो भी कन्वे करना है, जो भी आपको बताना है वो बताने की मैं कोशिश करूंगा, और आप सब भी प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो भी सुनाई दे रहा है उसको हम अच्छी तरह से सुनेंगे, लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए और मुझे बोलने के लिए परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा की ज़रूरत पड़ती है, और वो परमात्मा की करुणा का आह्वान पहले करते हैं प्रार्थना करके, फिर हम सत्र की शुरुआत करते हैं। और इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि प्रार्थना है इज़ नॉट ए फिलर। चलो दो मिनट लेट हो गए ना, अभी तो प्रार्थना चलती होगी ना, पहुंच जाएंगे, ये मत करिए। प्रार्थना का ओंकार शुरू होने से पहले आने की आदत डाल दी। सवाल दो मिनट का ही है या तीन मिनट का ही है। क्या हम अपने आप का, हम सब इतने पढ़े लिखे, वी आर द पीपल विथ वेरी हाई IQ, क्या तो क्या हम हमारे जो टाइम स्केड्यूल है उसमें 5 मिनट का हम हमारा स्केड्यूल में बदलाव नहीं कर सकते क्या? कैन यू नॉट चेंज योर स्केड्यूल बाय 5 मिनट्स? याद रखिए, क्योंकि बहुत निहायत ही जरूरी है प्रार्थना करके सत्र की शुरुआत हो, और प्रार्थना में जितने भी हैं सबके सब शामिल हो, ये बहुत जरूरी है। सो यहाँ हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो पूरा सत्र है वो निर्विघ्न पास हो जाए, वक्ता अपना काम करे, श्रोता अपना काम करे, और दोनों के बीच में जो सेतु बना रहे जिसमें ईश्वर की करुणा बरसती रहे, ईश्वर का अनुराग मिले हमें। सो शरणागति, ईश्वर की कृपा, ये तीसरा विषय है। तो यहाँ अभी ये जो मध्य शतक है उसमें ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की उपासना और ईश्वर की करुणा, ये तीन बातों को हाईलाइट किया जाएगा। और ये सातवां जो अध्याय है वह सीधा उसी से ही शुरुआत होता है, और बहुत छोटा है लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है। मात्र 30 श्लोक का ये अध्याय है, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। इसके साथ साथ तद्रूपानंद जी की कमेंट्री जो भगवद गीता के ऊपर है, मैं जो अपने सोर्सेज से आपके साथ बताता हूँ, स्लाइड जो लास्ट में जो स्लाइड आती है कि कौन कौन से विचारों की रचनाओं का रेफरेंस लेते हैं, इसमें तद्रूपानंद जी की ये जो किताब है उसमें ये जो सातवें अध्याय की शुरुआत में उन्होंने जो कमेंट्री लिखी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सीधी सीधी, मेरे हाथ में किताब है गुजराती में, बट आई स्ट्रेट अवे ट्रांसलेट विदाउट एनी एडिशन फ्रॉम माय साइड, यानी जो उन्होंने लिखा है उसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन मैं आपको सुनाता हूँ। इस अध्याय का शुभारंभ यानी कि भगवद्गीता के द्वितीय कांड का प्रारंभ, इस द्वितीय कांड को उपासना कांड या तो भक्ति कांड कहा गया है, कोई इसे भक्ति योग या तो भक्ति निष्ठा भी कहते हैं। अध्याय 1 से 6 तक का जो प्रथम कांड कर्मकांड कहा गया, जो अंतकरण में जो प्रथम मण दोष की नाबूदी के लिए था, जिसमें निष्काम कर्म का संदेश दिया गया था तथा त्वम पदार्थ का संशोधन हुआ था। ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट तत्वमसी, तत्वमसी। तो तत्वमसी में जो त्वम पदार्थ है वो त्वम पदार्थ की बात पहले 6 अध्याय में की गई। त्वम पद का वाच्यार्थ जीव और लक्ष्यार्थ आत्मा दोनों के ऊपर चिंतन हुआ। अभी आपको मालूम है वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है, तत्व बोध हमने सीख लिया, बराबर है। अभी मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा कि तत्वबोध सीखने का क्या इंपॉर्टेंस है, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ योर सेल्फ। सो तुम पद का वाच्यार्थ जीव और लक्ष्यार्थ आत्मा, दोनों के ऊपर चिंतन हुआ। अब ये द्वितीय उपासना कांड का हेतु अंतकरण का द्वितीय दोष जिसको विक्षेप या तो मन की चंचलता कहते हैं उसको निर्मूल करने के लिए और तत्पद का शोधन करके उसका वाच्यार्थ ईश्वर और लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। यानी अभी तत्पद की बात हो रही है और तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर और उसका लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध ब्रह्म। वही हमारा डायग्राम, वो रेस वाला, दो साइड में एक बाजू जीवात्मा एक बाजू परमात्मा। तो ये जो परमात्मा है जिसको हमने ईश्वर कहा, तो अभी हमने बराबर बराबर हमें मालूम है कि ईश्वर क्या है और ब्रह्म क्या है। तो तत्पद का वाच्यार्थ जो है वो ईश्वर है और तत्पद का लक्ष्यार्थ जो है ब्रह्म है, उसकी बात अभी ये 6 अध्याय में होने वाली है। तो इस तत्पद का संशोधन करके वाच्यार्थ ईश्वर तथा लक्ष्यार्थ जो शुद्ध ब्रह्म है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। इसके लिए 7 से 12 अध्याय के संदर्भ में इस चर्चा होगी। इस उपासना कांड का हेतु और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा गया है कि द्वितीय भगवत भक्ति निष्ठा वर्णन वर्तमाना भगवान परमानंदस तत्पदार्थो विधीयते। द्वितीय कांड में भगवान की भक्ति निष्ठा के निरूपण के द्वारा तत्पद का अर्थ परमानंद स्वरूप भगवान ऐसा कहा गया है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग दिया गया है। जो सामान्य ज्ञान है उसका अर्थ ईश्वर वही इस जगत के कारण है और जगत उनका कार्य है वैसा है, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। देर हैज टू बी ए कॉज एंड देर हैज टू बी एन इफेक्ट। सो बिना कार्य के कारण कार्य हो नहीं सकता। जगत की रचना है तो रचयिता ईश्वर सामने है। तमाम जीव जगत में ही है, इसलिए जीव और उसकी भोग्य भूमि जगत दोनों के लिए ईश्वर ही कारण है। वही जीवों के कर्मफल का दाता है, कर्माध्यक्ष भी है। यह है जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान। वही तत्वबोध में बात करी थी, जीव जगत और जगत ईश्वर का ऐक्य, बराबर। तो यह है जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान। और इस से भी विशेष जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। ईश्वर मात्र जगत के कारण नहीं है लेकिन अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये भी हमने चर्चा कर ली है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। रो मटेरियल भी वही है और बनाने वाले भी वही है, मट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, बराबर। अर्थात जीव को जब भी ज्ञान होता है ईश्वर मुझसे अलग नहीं है लेकिन दोनों एक ही हैं, अभिन्न है, अभेद है। जैसे माटी कारण और घड़ा कार्य, सुवर्ण कारण और गहने कार्य एक दूसरे से अलग नहीं है, वैसे जीव कार्य और ईश्वर भी कारण है फिर भी दोनों एक ही है। गाट घड़िया पछी नाम रूप जो जुआ अंत्य तो हेमनु हेम हो, वही बात। तो भेद जो है उपाधि भेद है, उपाधि दूर हुआ तो दोनों एक ही है। ये उपाधि यानी रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, दोनों के रिफ्लेक्टिंग मिरर अलग अलग है। एक बार रिफ्लेक्टिंग मिरर निकल गए तो दोनों ब्रह्म का ही वो स्वरूप है। सो उपाधि दूर होने से दोनों एक है यह जानना, इसको विज्ञान कहा गया है। तो इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग इसलिए रखा गया है। तो यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात है और इसलिए इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। इन शॉर्ट टुकमा, ज्ञान यानी कि जो परोक्ष है और विज्ञान यानी कि जो अपरोक्ष है उसकी बात की गई है। प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ जो शुद्ध ब्रह्म है उसका निरूपण करने का है। 6 अध्याय के अंत में योगभ्रष्ट को संकेत दिया गया था कि उसको ब्रह्म निष्ठा में स्थित होना, इसलिए ब्रह्म क्या है वह जानना जरूरी है। क्योंकि 6 अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा था कि हमें ब्रह्म में स्थित होना है। तो ब्रह्म में स्थित होना यानी कि आपको कहीं जाना है तो कहाँ जाना, तो वो जो डेस्टिनेशन उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो ब्रह्म में स्थित होने के लिए ब्रह्म में रहना, तो ये ब्रह्म क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। ब्रह्म के ज्ञान के बिना उसमें हम स्थित हो नहीं सकते, इसलिए इस अध्याय में ब्रह्म का निरूपण किया गया है और इसलिए तत्पदार्थ का वाच्यार्थ ईश्वर भी समझाया गया है। ईश्वर के बारे में बताकर चार प्रकार के भक्तों का वर्णन करके ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ और मेरा स्वयं आत्मा है ऐसी घोषणा परमात्मा ने यहाँ करी है। तो ये सीधा सीधा ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया, यानी कि जो तत्वबोध में हम अभी तक सीख कर आए हैं उसी की बात यहाँ होने वाली है, बट बहुत रोचक रूप में भगवान यहाँ कहने वाले हैं। तो विथ दिस प्रीलॉग अभी हम सातवें अध्याय में प्रवेश करेंगे। હવે બહુ મજા કરી લીધી હોય એટલે થોડું સિરિયસ થઈને ભણવાનું બી છે। પછી રોજ પીઝા ને આઈસ્ક્રીમ ને બટેટા વડા ન હોય। ચલો તો સાતવા અધ્યાય પહેલા શ્લોક, એક એક ચરણ મેં બોલુંગા, આપ દોહરાયેંગે, સે હમારી સિસ્ટમ યે રહેગી। जो रेगुलरली गीता का पाठ करते, गीता में आते हैं उनको तो पता है, बट फिर भी जो नए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कि एक एक चरण में बोलूँगा, आप दोहराएंगे, दो दो बार बोलेंगे ताकि बोलने की आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर पूरा श्लोक एक बार मैं बोलूँगा, फिर पूरा श्लोक हम सब साथ में मिलकर दो बार बोलेंगे। मैया सक्त मना पार्थ, आपको बोलना है आई मस्ट बी एबल टू सी योर लिप मूवमेंट्स। मैया सक्त मना पार्थ, आवाज निकाल कर बोलना है, लिप मूवमेंट नहीं करनी है, खाली मन में बोलते हुए खाली होठ नहीं हिलाने हैं, यू हैव टू सिंग, आवाज निकाल कर बोलना है। सी प्रॉब्लम यह है कि मैं आप सबको अनम्यूट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अनम्यूट करूंगा तो कुरकुर कुरकुर कुरकुर के के के के चालू हो जाएगा, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आई ट्रस्ट यू कि आप आवाज निकाल कर बोलेंगे, घर वालों को और कोई लोग है तो उनको सुनने दो, एना कान पवित्र थे जी हसे एना सांभी ने। बोलो मैया सक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय, योगम युंजन मनाश मदाश्रयः, असंशयम समग्रम माम, असंशयम समग्रम माम, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, अभी पूरा श्लोक में बोलता हूं। मैया सक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रयः, असंशयम समग्रम माम, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अभी ये श्लोक दो बार हम साथ में बोलेंगे। मैया सक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रयः, असंशयम समग्रम माम, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दोबारा मैया सक्त मना पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। वन्स मोर मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसका एक फायदा आपको ये होगा कि संस्कृत शब्द बोलने की आपकी जो उच्चार की जो ये है अच्छी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू स्पीक विद क्लैरिटी। तो मे बी टू इयर्स डाउन द लाइन लोग कहेंगे, अरे भगवद गीता के श्लोक आप इतने अच्छे बोलते हो, फ्लुएंसी आ जाएगी। सो मय्यासक्त मनाहा, यहां संधि है मई आसक्त मनाहा, मई यानी मुझमें, मुझमें आसक्ति है ऐसे मन से। पार्थ हे अर्जुन, योगम, योग में युञ्जन मद आश्रयः, योग में युञ्जन यानी लगा हुआ। यहाँ जो युञ्जन में जो अई है वो क ख ग ग अं च छ झ झ ञ, वो हमारे जो संस्कृत के जो अल्फाबेट्स हैं वो जो फाइव लास्ट वाला जो अनुस्वर है उसकी बात है। यहाँ युञ्जन च छ झ झ ञ, युञ्जन मदाश्रयः, मद आश्रयः मेरे आश्रय में, यानी युञ्जन यानी युज धातु से आया है, युज यानी जोड़ना, तो मेरे साथ जुड़ा हुआ। मद आश्रयः मेरे आश्रय में, मेरी शरण में, मेरे परायण। असंशयम, संशय यानी कि डाउट, असंशयम यानी संशय रहित, विदाउट डाउट। समग्रम इन टोटालिटी, संपूर्ण। माम मुस्को, यथा जिस प्रकार जिस तरीके से, ज्ञास्यसि जान पाओगे तत् उसको सुनो, सुनो सुनो। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुनो। यानी भगवान ने पहले ही श्लोक से अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, हे अर्जुन अभी तुम मेरा जो स्वरूप है। सी भगवान का स्वरूप क्या है? ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सीएंट, बराबर, सर्व शक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ। इस बात को हमेशा याद रखना है। कुछ कुछ बातें फंडामेंटल बातें ऐसी कि जो बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। परमात्मा यानी ये सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। तो ये मेरा जो स्वरूप है हे अर्जुन, उसके बारे में मैं तुमको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, बिना संशय के, विदाउट एनी डाउट। असंशयम समग्रम माम, विदाउट एनी डाउट यानी विथ फुल क्लैरिटी और समग्रता से, इन टोटालिटी मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ये तुम सुनो। मय्यासक्त मनाहा, मुझमें ही जिसका मन आसक्त हो गया है। भगवान यहाँ आसक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी संसार की चीजों में आसक्ति की जब भी बात आती थी तो हम हमेशा कहता था, हम कहते थे कि आसक्ति को छोड़ो, बराबर, संसार में आसक्ति मत रखो, संसार में से आसक्ति को विड्रॉ कर लो, क्योंकि भगवान को मालूम है कि आसक्ति कैसे रखना, उसमें हमारी एक्सपर्टाइज है, बराबर, हम तो उसमें बहुत एक्सपर्ट है। बीवी में आ सकती है, पति में आ सकती है, बच्चों में आ सकती है, घर में आ सकती है, गाड़ी में आ सकती है, कितनी सारी जगह पर हमारी आसक्तियाँ हैं। यानी कि ये सब एंकर कहाँ कहाँ किन किन किन खीटी पे टांगना, ये तो सबको हमको आसक्ति रूपी खीटियों पे टांगना तो हमको बहुत अच्छा आता है। तो हमारे पास इसकी एक्सपर्टाइज है कि आसक्ति कैसे रखा जाए। अभी परमात्मा बोलते इसी आसक्ति को वहां से उठाकर मेरे में पिरो दो, यानी यू हैव टू जस्ट फ्लिक द स्विच, कटाक। अभी तक वहां आसक्ति थी, संसार में थी, वही आसक्ति को वहां से विड्रॉ करके वही आसक्ति मुझ में लगा दो, यानी कि उधर से उठा के मेरे में चिपक जाओ। और ये आसक्ति कैसी होती है कि मान लीजिए कि आपका बेटा या बेटी विदेश में अभ्यास कर रहे हैं, के लिए गए हैं, और अभी अमेरिका में पढ़ रहे हैं, चलो या तो कनाडा में पढ़ रहे हैं, और अभी कोरोना का माहौल सभी जगह पर है, बराबर। तो बार बार हमें उसकी याद आती है कि भाई हमारे बच्चे क्या करते होंगे, उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी। यानी आपको उनको याद करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बहुत साहजिकता से जैसे ही उनकी याद आ जाती है, इसको जो आसक्ति कहते हैं, स्वाभाविकता से जो याद आ जाती है उनके बारे में, बस भगवान बोलते हैं वो तो तुमको मालूम है कैसे करना। तो जिस स्वाभाविकता से तुम्हें अपने बेटे बेटों की याद आती है, उतने स्वाभाविकता से तुम मुझे भी याद कर लो, मैं आसक्त मना पार्थ। और कभी भी विस्मृति नहीं होती, हम कभी भी हमारे जो बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं या तो रह रहे हैं उनके बारे में विस्मृति होती ही नहीं, दिन में बार बार याद आया करती। तो भगवान बोलते इसमें तो तुम्हारी एक्सपर्टाइज है, तुम लोगों को तो बराबर मालूम है कैसे करना, बस वही मेरे बारे में कहो, सिंपल। यानी भगवान कोई नई बात नहीं सिखा रहे, हमको जो आता है उसी को यूज करने की बात बता रहे हैं। द नो हाउ इज देयर विथ अस, स्वाभाविक याद आती है, तुम मेरे में अपना मन को फिरो। संसार में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां जो है वह सारी टेम्पररी हैं, इसमें से कोई परमानेंट नहीं है, मिथ्या है जो हमने देख लिया, बराबर। तो ये मिथ्या में आसक्ति रखने के बजाय तुम जो तत्व है, सत्व है, उसमें आसक्ति रखने की आदत डालो। तो इस पृथ्वी पर यानी पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ये बात मैं आपको थोड़ी डिटेल में अभी समझा देता हूं। ये बार बार आएगा इसका जिक्र, सिर्फ दो दो दो चीजों का जिक्र बार बार आएगा, और दोनों का अभी आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दूं, ताकि क्या है कि सीधा संदर्भ हमारा लग जाए। पहली बात है, जब भी मैं वस्तु शब्द का प्रयोग करूं तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तीनों साथ में लेना है हमें। संसार की वस्तु में हमें आसक्ति नहीं रखनी है, तो व्हेनेवर वी से कि संसार की वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी है क्योंकि वो टेम्पररी है, उसका अर्थ है वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तीनों में आसक्ति नहीं रखनी है, बिकॉज तीनों टेम्पररी है। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल फोन है तो वस्तु है, बराबर। तो मोबाइल फोन में हमारी आसक्ति है, अभी नया नया लिया है, इसका इतना ये है, इसकी रैम इतनी है, और ये कैपेसिटी है, 1 TB का स्टोरेज है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चाव से हम उसके बारे में ये करते हैं। तो वो जो आसक्ति मोबाइल फोन में है, वह मोबाइल फोन क्योंकि हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए वो टेम्पररी है, बराबर। तो ये वो वस्तु, व्यक्ति, संसार की कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है, बराबर, आयुष्य के हिसाब से या तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। हमारे ही बच्चे जो है हमारे साथ नहीं रहते हैं, दो दे आर पार्ट ऑफ अस। यानी मैं खाली ये नहीं कहता हूं कि व्यक्ति हमेशा नहीं रहने वाली है, मैं मात्र मृत्यु की बात कर रहा हूं, मृत्यु तो अल्टीमेट है ही है, लेकिन इवन अदरवाइज जीते हुए भी पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ नहीं रह सकते हैं, काम धंधा नौकरी धंधा के सब, भारत में रहते हुए भी पेरेंट्स एक शहर में रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं और बच्चे कहीं और रह रहे हैं। पति पत्नी के बीच में ये बात होती है, मान लीजिए कि दोनों बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक की ट्रांसफर यहाँ हो गई, दूसरे की ट्रांसफर वहाँ हो गई, सो दो दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। यानी संसार में जैसे वस्तु है वैसे व्यक्ति है, यानी कि उसके साथ का जो रिलेशन है वह परमानेंट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन, यहाँ आसक्ति की बात हम कर रहे हैं। तो और परिस्थिति, परिस्थिति तो हमें मालूम है कि सभी परिस्थिति हमेशा के लिए रहती नहीं है, बराबर। अभी कोरोना 3 था लॉकडाउन, वो परिस्थिति पूरी हो गई, अभी नई परिस्थिति चालू हो गई, कोरोना 4 की चालू हो गई लॉकडाउन की। तो परिस्थिति भी एक की एक नहीं रहती, बदलती रहती है। सो जब भी हम वस्तु का जिक्र करें तो तीनों को साथ में लेना है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, एक बात। दूसरी बात, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। अभी ये तीन शब्द जो है उसका सोर्स है रामायण त्रिजटा। रामायण आपने देखा होगा, सीता जी को अशोक वाटिका में रावण ने रखा था और सीता जी का पहरा करने के लिए और सीता जी का ब्रेन वॉश करने के लिए त्रिजटा नाम की एक राक्षसी को वहाँ रखा था। अभी त्रिजटा का लिटरल मीनिंग क्या है ना, त्रण अंबुड़ा हुआ है त्रिजटा, तीन प्रकार की जटा उसने बनाई है, तो त्रिजटा। तो उसका जो पिक्चर आप देखेंगे तो उसके चित्र इसी तरीके से उसको डिपिक्ट किया जाता है कि वो तीन जटाएँ हैं उसकी, है यहाँ अंबुड़ा है, यहाँ अंबुड़ा है। लेकिन त्रिजटा का मीनिंग है कि त्रिजटा राक्षसी सीता जी को हमेशा इन्फ्लुएंस कहा किया करती थी कि तुम रावण की हो जाओ तो पुत्रेषणा मेघनाद जैसे वीर पुरुष की तुम माँ कहलाओगी। क्या रावण के शक्तिशाली पराक्रमी बेटे थे और ऐसे बेटों की तुम भी माँ बनोगी, पुत्रेषणा। वित्तेषणा, राम के साथ तुम्हारा मिलन भी हो गया और तुम वापस अयोध्या भी गई तो भी वहां मात्र राम का राज्य सिंहासन जो है सोने का होगा, यहां तो सारी लंका सोने की है। वित्तेषणा यानी कि इतनी बड़ी समृद्धि की तुम मालकिन हो जाओगे, मंदोदरी को रावण हटाकर तुमको पटरानी बना देगा, वित्तेषणा। और तीसरा लोकेशना, तीनों लोगों में तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी, ये तुम्हारा पति राम तो इधर उधर जंगल में भटक रहा है, वो तुमको क्या देगा, रावण की हो जाओ, तीनों लोगों में पाताल में धरती पर स्वर्ग में तुम्हारी कीर्ति बन जाए, क्योंकि रावण के तो सभी जगह पर ये चलता था, दादागिरी, शिव जी को प्रसन्न किया था इसलिए। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी रावण के यहाँ वेद पाठ करने के लिए आते थे और शिव जी वॉज ऑल्सो ऑन कॉल। तो कहीं किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि एक बार ब्रह्मा और शिव जी रास्ते में मिल गए, बोला ये तो रोज का नौकरी हो गई, इसमें से तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर बोला ठीक है चलो विष्णु के पास जाते हैं, और फिर विष्णु ने रावण उतार लिया और रावण का काम तमाम किया। एनी दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, त्रिजटा, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। हमारा उसमें क्या है, पुत्रेषणा यानी कि मात्र पुत्र पौत्रादि नहीं, पुत्रेषणा यानी कि रिलेशंस, कोई भी रिलेशन संसार का उसको पुत्रेषणा कहा गया है। वित्तेषणा धन की लालच, अभी वो तो समझाने की जरूरत नहीं है, बराबर। और लोकेषणा ये तो उससे भी बुरा है, कीर्ति की चाह, लोग मेरी बात करें, लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी बने, लोगों में मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा नाम बने। नाम कमाने के लोग क्या क्या करते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स इट। कहते हैं खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है क्या, तो ये कीर्ति कमाने के लिए लोग कितने उधम करते हैं इसके बारे में, लेसर सेड द बेटर। क्या ये जो हमारे सारे जो धर्म प्रवर्तक हैं वो सब अपने नाम के आगे जो विशेषण लगाते हैं, वो विशेषण आप पढ़ेंगे तो क्या है, वो कीर्ति की ही तो चाह है। अभी हमारे साउथ में जो रविशंकर जी हैं दाढ़ी वाले, उन्होंने अपने नाम के आगे श्री रविशंकर लगाना शुरू किया। तो वो तो बाद में आए, तो उसके पहले हमारे सितार वादक रविशंकर जी थे। तो सितार वादक रविशंकर जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई श्री रविशंकर तो मुझे कहते, मेरा नाम है, तो यू कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन माई ट्रेड नेम। तो इसने बोला ठीक है, मैं और एक श्री लगा देता हूँ। तो श्री श्री रविशंकर बन गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबको फेम कीर्ति की इतनी चाह है और ये ऐसे विशेषण लगाने से उनको अच्छा लगता है, पूज्य श्री ये वो। अब हमारे जैन मुनिये जो होते पपूदो परम पूज्य धर्म धुरंधर और गच्छाधिपति, या कितने लंबे लंबे लंबे लंबे विशेषण लिखते हैं, ये सब कीर्ति की खेवना है। दिस इज द चाह फॉर फेम। तो तीनों से हमें बचे रहना है, क्योंकि ये तीनों जो है वह हमें परमात्मा से विमुख करते हैं। क्योंकि कमिंग बैक टू त्रिजटा, राम से सीता जी का ध्यान विचलित करने के लिए ये तीनों प्रलोभन दिए जा रहे थे। तो इसमें से मैं सीख क्या लेनी है कि राम परमात्मा है, सो परमात्मा से हमारा ध्यान हटाने के लिए ये पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा के की लालच हमें सृष्टि के द्वारा दी जा रही है, जैसे त्रिजटा सीता जी को लालच दे रही थी। लेकिन द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि क्योंकि सीता जी उस लालच में नहीं फंसी और उन्होंने मात्र परब्रह्म का ही ध्यान किया, तो अल्टीमेटली सीता जी को परब्रह्म मिले। इसी तरह हम भी ये पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा में ज्यादा लालच न रखें। नेचुरली जो आता है आने दो। उसे प्रारब्ध में जो धन लिखा है, प्रारब्ध में जो रिलेशंस लिखे हैं, प्रारब्ध में जो कीर्ति लिखी है, वो मिलेगी। सत्कर्मा करोगे तो कीर्ति मिलेगी, क्या लोग तुम्हारा नाम लेंगे क्या? लेकिन वो कमाने के लिए उसके पीछे लालच नहीं रखनी है। लाभ लाभ लाभ लाभ नहीं करना है। तीनों रिलेशंस फेम, रिलेशंस वेल्थ एंड फेम। तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा की जभी जभी बात आती है, तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये फ्लैशबैक में दिमाग में फटक करके आ जानी चाहिए। तो क्या है, इमीडिएटली उसका संदर्भ बनेगा जब जब ये बात आती है, क्योंकि ये बात बार बार आने वाली है और ये रिपीट करना जरूरी है। भगवद गीता में आप देखोगे देर आर मेनी थिंग्स दैट विल कम रिपीटेडली अगेन अगेन, अलग अलग तरीके से सामने आएगी। इसके पीछे मकसद यही है कि हमारी जो स्मृति है ना, वो बहुत नाजुक है। वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, सो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग। नानपण में स्कूल में अपने छोकराओं ने सीखवा मोकलता, पहला एकड़ो लखावे शिक्षक बराबर, पछी एकड़ो घूटवानो, एक एक एक एक, पछी कक्का का क क क, इतना झाड़ा करना पड़ता था बराबर। क्यों? क्योंकि घूटने से ही दृढ़ता के साथ अंदर बैठती है वो बात, इसलिए बार बार आएगी। सो डोंट, क्योंकि ये एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बीच में जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं कि जिनको रिपीटेशन पसंद नहीं है, ये बात क्यों बार बार आ रही है? एक बार तो कह चुका, बार दोबारा कहने की क्या जरूरत है? दोबारा कहने की जरूरत है अध्यात्म में, दिस इज नेसेसरी बिकॉज इट हैज़ टू बी हैमर्ड डाउन। कहते हैं कि बुद्ध जब भी प्रवचन करते थे तभी एक एक वाक्य तीन तीन बार दोहराते थे, एवरी सेंटेंस यूज टू स्पीक थ्राइस। अभी सोचो कि ये धंधा मैं यहाँ करने लगूँ तो, बुद्ध करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि रिपीटेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, सो प्लीज बेयर विथ मी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि स्वाभाविकता से मेरी याद आ जाए मैया सक्तमना, बस घड़ी कह रहे हैं कि रुकना पड़ेगा। एक श्लोक एक दिन में कंप्लीट होने की कोई गारंटी नहीं है, जैसा श्लोक और जैसी उसकी गहराई, दो दिन भी चलेगा, तीन दिन भी चलेगा, मौज जैसे आएगी वैसे चलते जाएंगे, हमारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है। यानी दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स। अध्यात्म का क्रैश कोर्स कभी हो ही नहीं सकता। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। अभी का जो स्क्रीन है उसमें जो नाम आते हैं वो सभी नाम जो हैं इनकी रचनाओं का रेफरेंस लेकर आपको यहाँ परोसा जाता है। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल मिलेंगे फिर इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।